بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. بعد حميدي الله سبحانه وتعالى na kumtakia sala na salam Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Naam, leo hii biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tutaanza rasmi vikao hivi ambavyo vitakwenda kwa jina la min salamati hadhihi al-umma أن لا يتكلم الرويبضة. إتكوين دقت كانوني هيو ميونغوني ممانغو يا سلامة كتكو مهو أسيزنغمزي كتكو مهو متو أمباي أن يتو الرويبضة. الرويبضة نمتو أمباي هانا معرفة كتك ديني، كما يبسيما متومي صلى الله عليه وسلم الرجل التافه يتكلم في أمر عام. كتك رواية مكودي يتكلم في أمر عام، نمتم جينجا أن يزنغنزا كوسيانا نمامو ينيوس جميع. فقد جاء في مقدمة صحيح مسلم عن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال إمكوجا كتك مقدمة وصحيح مسلم kutoka kwa Ibn Sirin, Allah mrehemu, anasema lam yakunu yasaluna an al-isnad. Kipindi kile cha mwanzo, wakati dini iko safi, walikuwa hawaulizi kuhusiana na isnad. Falamma waqa'at al-fitna, inapokuja habari walikuwa wakipokea mnaje isnad. Lakini pindi zilipotokea fitna, qalu sammu lana rijalakum, hapo ndipo watu wakawa wanauliza isnadi, tutajieni wapokezi wenu. Fayunzaru ila ahli sunna fayukhadhu hadithuhum, watu walikuwa wanaangalia, wanatazamwa kwa ahli sunna, habari inatoka kwao basi inachukuliwa. Wayunzaru ila ahli albid'i fala yukhadhu hadithuhum, kadhalika pia ilikuwa inatazamwa habari inatoka kwa watu wa bid'a, hadithi yao haichukuliwi. Hakadha ndivyo ilivyokuwa amri. Na kwa sababu dini ya Allah tabaraka wa taala ni dini ambayo inahitaji mno msimamo, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anamwomba Allah, anasema ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, na katika rehema kuja thabbit qalbi ala ta'atik, ewe mwenye kuzigeuza nyoyo uthibitishe moyo wangu katika kukutii wewe. Katika mitihani mizito ambayo inayoendelea hivi sasa katika saha ulimwengu wa dawa, ni kijana mmoja anaitwa Abu Rabi Kikoroma katika Mahajawira, adahumullah, Allah waongoze awarudishe katika haki. Huyu kijana kazi yake ni kujitutumua. Kati ya rududi zinazofanywa na shekhe wetu Abu Ibrahim Dr. Khamis Imam Allahu yahfadhu, zinazofanywa anamfanyia raddi na feria wa jamia Khamis Ibn Ami. Sasa huyu kijana anarupoka na kutamka maneno na kutaka kuingilia yale mazungumzo yanayofanyika baina yao, na kawaida yake huwa ni kurudisha watu nyuma. Hii ndio kawaida yake. Na nishamfanyia radi huyu kwa masala ya adhana, akakimbia. Akaenda huko akakaa miaka. Akarudi tena ananiambia Abu Fauzani, rudi katika kadhia ya Yemen. Ile ya adhana akakimbia. Hakadha. Sasa kuna mambo mawili katika jilsa hii ya leo. Ya kwanza, katika kumradi huyu kijana wa Kihajawira, ambayo nimeona nianze nayo. Jambo la kwanza, nilichogundua kwake akiamua kukosoa huwa haangalii wenzake wamefanya nini huko nyuma. Ndio shida yake ya kwanza. Na ndio inamfanya ashindwe kuelewa hata maudhui zinazozungumzwa na mashayikh. Kwa mfano, mimi niliwahi kuwakosoa Hajawira katika masala ya lugha. Yule wa Kenya, wale wawili, huyo mwenyewe Abu Rabii, na zaidi zaidi akawa Juma Makaratei. Nimewahi kumfanyia radi na kumkosoa katika masala ya lugha na uzungumzaji wake wa lugha ya Kiarabu, wale wa Kenya mpaka Qur'ani. Huyo jamaa akaibuka, sababu yeye huangalia nyuma, akaibuka nyuma huko akasema, kuwakosoa watu kwenye lugha sio Qur'ani, huu ni ushabiki, sio dini. Hakadha. Lakini ashasahau kwamba mwenzake Abdullah Juma Makarate nina audio kwenye simu yangu zaidi ya 10. Huo ndio ulikuwa mchezo wake. Akizungumza anakuambia, kwa nini umetia dhamma? Na hiyo ni maf'ulun bihi. Wa maf'ulun bihi yakunu mansuban. Alikuwa akisema hivyo. Kwa nini unatia dhamma? Na hiyo ni maf'ulun bihi. Na maf'ulun bihi inakuwa ni mansub. Hakadha. Mnamhitaji kwamba huyu ni shekhe wa kukata na shoka. Haliakuwa hajui tofauti kati ya al-atfu wal ma'tuf. Alikuwa maneno yake hayo. Na kazungumza zaidi ya mara 10. Bali zaidi ya mara 50. Lakini ukumsikia huyu Abu Rabii akimwambia mwenzake kwamba huu ni ushabiki katika dini. Usikosoe watu lugha. Ni ushabiki katika dini. Lakini kwa sababu aliyekosolewa, yani aliyekuwa anakosoa huyu Makarate naye kakosolewa. Sasa anakuja Abu Rabii anasema si wadi, anasema huu ni ushabiki katika dini. Hauwezi ukakaa kwa unamkosoa mtu katika lugha. Hauwezi ukakaa kwa unamkosoa mtu katika usomaji wa Qur'an. Ingia katika nukta ya msingi. Aliyekuwa mwenzake Abdullah Juma Makarate anatumia risaa dakika 50 anakosoa mambo ya lugha. Sasa hili ni jambo la kwanza ambalo mimi nimeligundua kwa huyu kijana anaitwa Abu Rabii. Amekosa uadilifu katika hili. Allah Tabaraka wa Taala anasema katika Qur'an, wa idha qultum fa'jilu wa law kana dha qurba. Na mnapozungumza, na mnaposema, fanyeni uadilifu hata kama mnawasemea ni jamaa wa karibu. Hakadha. Na swala hili la uadilifu ameliamrisha Allah Tabaraka wa Taala. Anasema Allah Tabaraka wa Taala, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah Tabaraka wa Taala anaamrisha uadilifu katika mambo matatu yaliyotajwa katika aya hii ambayo Allah anaamrisha. Allah akaanza na uadilifu. Kadhalika pia katika mambo anayokataa Allah Tabaraka wa Taala ni dhulma. Sasa unapokosa uadilifu katika kunukuu, na itakapokuwa unawasemea ni watu wa upande mwingine unaowachukia, hilo ni tatizo. Na ndio maana wanasema as-salaf, aqbalil haqqa, iqbalil haqqa, yelekee haki au ikubali haki, walau kana min baghibin, hata kama inatoka kwa mtu unayemchukia. Qala sallallahu alayhi wa sallama, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallama katika hadithi, inna al-muqsitina inda Allahi ala manabir min nurin an yaminir rahmani azza wa jal wa kilta yadayhi yamin alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wullu. Anasema Mtume alayhi salatu wa salam, hakika waadilifu mbele ya Allah watakuwa katika manabir, watakuwa katika mimbar zinazotokana na nuru katika mkono wa kuume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hiyo ni mikono yake miwili Allah ya kuume, ambao walifanya uadilifu katika hukumu zao. Kadhalika pia waliofanyia uadilifu watu wao na yale waliobebeshwa, waliotawalishwa, wakawa waadilifu katika hilo. ويقابل العدل الظلم وكذلك وادليف ونكبلنا الظلم وكيambiwa huyu amekosa uadilifu kwa maana ya kwamba huyu amekosa dhulma huyu amefanya dhulma hakadha hiyo ndio maana yake na Allah tabaraka wa taala mikataza hilo kuwasemia watu kwa chuki wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa na wala isikupelekeeni chuki ya kuwachukia watu ikawakosesha kufanya uadilifu fanyeni uadilifu huo ni karibu zaidi na kumcha Allah tabaraka wa taala sasa leo hii anakuja huyu kikoroma anasema kwamba kuwakosoa watu katika lugha si dini ni ushabiki hali ya kuwa Abdallah Juma Makarate tuko na sauti zake hapa ziko hapa akiwakosoa watu katika lugha ya Kiarabu na wala hakuambiwa kama ni ushabiki na ishapita miaka sasa hivi yapita miaka kama mitatu mpaka minne na hakuambiwa kwamba huu unaofanya wewe ni ushabiki hatujasikia akiambiwa haya lakini kwa sababu alikuwa ni upande wake na leo anakosolewa Abdallah Juma Makarate katika upande huo huo anamwambia yule anemkosoa huyu kwamba huu ni ushabiki katika dini na sisi tukwambia wewe kikoroma huku ni kukosa uadilifu katika dini ya Allah tabaraka wa taala hilo ni jambo la kwanza jambo la pili katika mambo ambayo nimeona kwake hataki kukosolewa yani kuambiwa amekosea kumbeba na shekhe hapo amekosea hataki hilo nilikuwa namsikiliza leo hii na hii ndio imenifanya nianze kumwekea jinsa huyu bwana biidhnillah jinsa zetu tumezikadiria mpaka 50 Allah akijalia huyu bwana hataki kuambiwa bwana umekosea katika mambo ambayo hayataki yeye kuambiwa umekosea na hili nimelisikia katika dakika ya pili akiingilia kadhia ya Dr. Khamis Imam Allah muhifadhi na feria wa jamia Khamis Amin Allah muongoze nimemsikia hili akilizungumza wakati akisoma shairi dakika ya pili anasema hivi عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري على فكسمه فكيف تخاف تسمع قوانا بيت الليف أكسمه فكيف تخاف الموت عليك سمعه والله رازق وقد رزق الطير والحوت معه على فكسمه أكولي زيني مكسيا هكذا Asa mmoja katika wanafunzi wake akamwambia hivi umekosea umesema hivi kaifa takhafu al-mauta na itakiwa usome kaifa takhafu al-faqra wallahu raziqun huyo akamjibu wanafunzi wake akamwambia barakallahu fika usiseme nimekosea sema umesahau haka kwa katika mama ambaye hapendi yeye kuambiwa bwana hapo umekosea hilo jambo yeye alipenda na ukweli ni kwamba beti amesoma kosa sasa beti iko hivi Anasema mshairi wa Kiarabu alayka bitaqwallahi in kunta ghafila nakusia kumcha Allah ikiwa umeghafilika au ikiwa ni mwenye kughafilika yatika bil arzati min haythu la tadri anakujia wewe Allah na riziki katika namna ambayo hujui fa kaifa takhafu al faqra wallahu raziqa vipi waogopa ufakiri na Allah ni mwenye kutoa riziki sasa hapa yeye akasema wallahu raziqun hilo yeye anajua kama nikosea mshairi akusema hivyo alafu mshairi anasema wallahu raziqa faqad razaqa at-tayra wal-uta fil bahri yeye hapa akasema hivi faqad razaqa at-tayra wal-uta ma'a sasa sio alikuwa anataka kusema ma'a al-bahri sio alikuwa anataka kusema nini kwa hiyo mshairi ametajwa vingine na yeye amesoma vingine na mshairi anasema man dhanna anna ar-rizqa yati bi quwwatin ma akala al-ashkuru shay'an min nasr haya maneno mengine yako yasoma sasa yeye kusoma hili shairi kakosea huo ndio kweli kakosea kwa sababu hata alipokuwa anaendelea mbele anaonyesha kwamba hajui na sijui angefikia wapi kwa sababu akasema faqad razaqa at-tayra yeye akasema waqad razaqa at-tayra akuweka fa akasema waqad razaqa at-tayra wal-huta alafu akaweka ma'a ima sio alikuwa anakwenda wapi huko sio angeweka mahali hajuri sio angesema nini haka kwa hiyo mmoja katika mama ambaye hayapendi huyu kikoroma kuambiwa kwamba wewe umekosea hilo jambo yeye alipenda Alafu maajabu ya hawa watu, mahajawira, Allah waongoze, shekhe kamkatalia mwanafunzi, kama atakuwa ni shekhe, atakuwa kinani, sio atakuwa mwenyewe, kamkatalia mwanafunzi kumwambia usiniambie nimekosea, niambie nimesahau. Yani shekhe hataki kuambiwa na mwalimu kama amekosea. Lakini wakati huo huo mwanafunzi huyo akisema mtume kakosea, shekhe anasema naam, hakadha, mtume kakosea. Yani kumkosoa mtume sallallahu alaihi wasallam kwao hamna shida. Lakini shekhe, mwanafunzi kathubutu kusema hapo umekosea, anamkosoa, ah, usiniambie nimekosea. Lakini mwanafunzi huyu huyu akisema mtume kakosea, shekhe anasema naam, hakadha. Huu ndio usalafi wenyewe. Hawa ndio maajawi. Hii manhaji yao ni manhaji mbovu sana. Na ukimsikiliza katika maneno, ndio maana tukaona sasa kama wanafunzi anawakataza wasiseme kwamba bwana shekhe umekosea, manake kwa lugha nyingine nabii sisi tusimame tumwambie maneno aliyokosea, sasa tumwambie kwamba hapo umekosea, ili wanafunzi wasisikie unyonge. Maana wanafunzi anakamkosoa shehe wake, anasema au usiniambie nimekosea, wanafunzi akatoka hapo akaenda bulini akaanza kulia. Sasa inabidi sisi ndio tumwambie bwana hapo wewe umekosea, hivyo hapo. Anasema hivi, alipoisoma hadithi mtume anasema alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashidin al-mahdiyin, na kusieni kushikamana na sunna zangu na sunna za makhalifa waongofu. Akasema Abu Rabi au Abu Rabi, mwenye anajiita Abu Rabi Kikoroma. Anasema hivi Kikoroma, na sauti yake ya mashine ya kusagia. Anasema hivi, watu wakataka kuchomeka katika hadithi hii ya mtume, wakashindwa kuelewa kati ya ijtihada ya sahaba masail, katika masail. Anasema hivi, yani kwa maana wale watu wanatumia hadithi hii ya mtume sallallahu alayhi wasallam, ya alayka alaykum bisunnati wa alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashidin al-mahdiyin min ba'di addu 'alayha bin nawajid, hawa wanashindwa kuelewa ijtihadi, wanashindwa kuelewa. Na ndio maana wakasema kwamba adhana ya kwanza ya Uthmani ni sunna, kwa sababu wameshindwa kuelewa maneno haya ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hii anaifanya yeye inaitwa jur'a, jur'a ala alulama, yani ujasiri dhidi ya ahlul ilm. Yawezekana jambo ahlul ilm wakalizungumza hivi, alafu akaja mtu akazungumza maneno makali dhidi ya yale waliyosema ahlul ilm. Tunasema na huyu aliyezungumza ni Tuwaili, ni kakijana kadogo, kakijana funzi, ndio kamezungumza maneno haya. Tunasema kwamba hii kisheria inaitwa ni jur'a ala alulama, wa hadha min sifati alkhawarij, na hii ni katika sifa walizokuwa nazo makhawarij alghulat hadahumullah. Kwa sababu katika watu waliotumia hadithi hii ambao huyu Kikoroma anasema wameshindwa kuelewa hadithi ya mtume, utawaona wanajaribu kudalilisha kwamba adhana ya kwanza ya Ijumaa ni sunna, kwa sababu wameshindwa kuelewa maneno ya mtume. Hao anawazungumza Kikoroma, usidhani kama ni watu wa kawaida. Watu waliotumia hadithi hii na kustadili kwamba adhana ya kwanza ya Ijumaa ni sunna ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, ndiye aliyetumia hadithi hii na akasema kwa mujibu wa hadithi hii adhana ya kwanza siku ya Ijumaa ni sunna. Kadhalika katika waliotumia hadithi hii ni Sheikh al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, au Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala, ambaye ni mwanafunzi wa Ibn Taymiyyah, ametumia hadithi hii na yeye akionyesha kwamba adhana ya kwanza ya Ijumaa iliyoletwa na Uthman radhiallahu anhu ni sunna. Kadhalika aliyetumia hadithi hii na kutolea dalili hizi ni Al-Hafidhu Ibn Rajabi Al-Hambali rahmatullahi ta'ala alayhi, ndiye aliyetumia hadithi hii na akadalilisha kwamba adhana ya kwanza ya Ijumaa ya Uthman ni sunna, huyo Al-Hafidhu Ibn Rajabi rahmatullahi ta'ala alayhi. Kadhalika aliyetumia hadithi hii ni Al-Imam Ibn Uthaymeen, tena akisherehesha hadithi hii alaykum wa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafai wa sunnati al-khulafai ar-rashidin al-mahdiyin min ba'di. Ibn Uthaymeen akasherehesha hadithi hii, akazungumza maneno makali katika riyadu salihin, akafikia kiwango akasema, na kuna watu mayadda'i salafiyya, wanadai usalafi kwamba wao ni masalafi, lakini usalafi uko mbali na wao, ni wale wanaosema ya kwamba adhana ya kwanza siku ya Ijumaa ni bid'a, hali ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin. Ibn Uthaymeen akatumia dalili akasema, na wakati Mtume anasema na kuhusieni kushikamana na sunna zangu na sunna za makhalifa waongofu, akasema fa Uthman radhiyallahu anhu min khulafa'ir rashidin, Uthman ni katika makhalifa waongofu. Kwa hiyo kikoroma anaposema kuna watu hawajaelewa maneno ya Mtume, wanajaribu kudalilisha hadithi hii ya Mtume kwamba adhana ya kwanza siku ya Ijumaa ni sunna, hao anaowakusudia kikoroma ni wanawachuoni hawa, akiwemo Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi. Kadhalika katika watu waliotumia hadithi hii na wakastadili kwamba adhana ya kwanza siku ya Ijumaa ni sunna ni al-muhaddith hadha al-asr, ni mwanawachuoni wa hadithi wa zama hizi, muhaddith hadha al-asr, mwanawachuoni wa hadithi wa zama hizi, al-Sheikh al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi, ametumia hadithi hii akatoa dalili kwamba adhana ya kwanza siku ya Ijumaa ni sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, au ni sunna ya Uthman. Al-Hafidh bin Hajar akasema ni sunna ya Mtume kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye aliyehusia sunna hii ifuatwe. Sheikh al-Albani akasema ni sunna, adhana hii ni sunna, akatumia hadithi hii. Kwa kikoroma anaposema kwamba wakajaribu kudalilisha kwa sababu hawajaelewa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, anamkusudia hawa ulama. Ama kama anatukusudia sisi, sisi hatudalilishi hilo, bali sisi tunanukuu kauli za hawa na wachuoni. Kwa hiyo unaposema hawajaelewa na ukatoa kashfa hilo, unawakashifu hapa ni ahlu sunnati wal jamaa. Na wanasema ahlu ilmi rahmatullahi ta'ala alayhi, al-imam Abu Hatim al-Razi anasema wa min alamati ahli al-bid'i, min alamati ahli al-bid'i, na katika alama za wazushi, al-waqi'atu fi ahli al-athar, ni kuwasema vibaya na kuwatukana ahlu al-athar, wanawachuoni wa ahli sunna na ahli sunna kwa ujumla. Na haya ni matusi ya Abu Rabi' kwa ahli sunna, na yeye akiambiwa umetukana anataka atajiwe tusi la nguoni alilolisema, la bali kuwakosea watu adabu ni kuwatukana. Hakadha, kuwakosea watu adabu ni kuwatukana, kama alivyofanya Abdallah Juma wa Karati. Anasema aya Sheikh Rabi wa sasa hivi anamuuliza Sheikh Rabi wa zamani, wewe Sheikh Rabi unasemaje? Ah, Sheikh Rabi wa zamani anajibu hivi, huku ni kumkosea adabu Sheikh Rabi, kwa sababu asili hakuna Sheikh Rabi wa zamani, hakuna Sheikh Rabi wa sasa hivi, ni yule yule mmoja. Lakini kutaka kutafuta maswali ya mwanzo ni sasa hivi, alafu kutaka kumkosoa kwa kumuuliza swali katika lugha ya kejeli kama hii, huku ni kumtukana. Si lazima tumie watusi nguoni, alafu katika mambo ambayo ni zuhura au kadhiba. Kwa haya ni matusi pia vile vile. Kadhalika katika mambo ambayo wako nayo hawajawi na jambo la mwisho kabisa, nimemsikiliza mmoja huyu nani kikoroma anasema, nilivyosema katika radi yangu nikatumia neno asari, yani sari maana yake ni kitu kinacho kali. Anasema haifai kutumia neno hili kwenye maneno, haifai kutumia kwa sababu asari inatumika kwa vitu vinacho kali. Alafu hapo hapo anajifanya amesoma balagha. Sasa sijui balagha gani amesoma, kwa sababu katika balagha kuna mlango unaoitwa babu al-isti'ara, mlango unaoruhusu kutumia maneno. Inawezekana katika mimbari hii akasimama mtu wakati wa khutba akaitwa asadul mimbar, simba wa mimbar. Na binadamu sio simba, wala yeye hana meno ya kuuma kama ya simba, lakini inatumika istiara, inafaa katika mlango wa balagha. Sasa kama hujui kikoroma, ukae chini usome dini ya Allah, ukishajifunza uje uzungumze maneno yanayohusiana na dini ya Allah tabaraka wa taala. Na kuna mwingine jina lake simkumbuki vizuri, yeye anasema kwamba anasema anamwambia daktari wa Khamis Imam acha ulevi wa vieti, alafu anatumia aya Allah anasema innamal khamru wal maisiru wal ansabu, anatumia aya hii kwamba acha ulevi wa vieti. Yaani aya inataja khamru ile al haqiqi, pombe yenyewe ndio inayotaja hapa, lakini yeye anatumia aya hii anasema ulevi wa vieti, anatumia ushahidi wa aya hii. Hii ni kinyume na manhaji ya sunna, kwa sababu katika manhaji ya sunna mtu anaweza kaihalifu manhaji ya sunna katika manhaji ya istidlali, yani anachukua dalili anaitumia mahala ambapo siko ilipokusudiwa, na huko ni kukhalif manhaji ya ahli sunnati wal jamaa. Kwa hiyo hiyo wanaolifanya hawa vijana ni kinyume na manhaji ya ahli sunnati wal jamaa, ni mbali kabisa na manhaji ya ahli sunnati wal jamaa. Wahum min as-salafiyyati buraa, na wao na usalafi ni mbali mbali. Mwisho kabisa nampa ujumbe wa mapenzi Dr. Khamis Imam, aendelee na rududi zake na sisi tunazisikiliza, asishughulike na huyu Abu Rabi'i Kikoroma. Biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, mimi nitakwenda naye sahani moja, na kila atakayeingilia rududi hizi nitakula naye sahani moja biidhnillah. Yeye Doktor, endelea kumgaragaza felia wa jamia Khamis. Amin. Allahu yahfadhuka wa yahfadhu almuslimina jami'an as-salafiyyin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khairan.